Jeres far er død. Og jeg kan huske, min lillebror og jeg, vi står og krammer og holder om hinanden, mens vi græder. Og der siger jeg sådan, men mor, vi har jo lige fået ham. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag var med i en af de helt tidlige sæsoner af Paradise Hotel for over 10 år siden, hvor hun endte med at vinde 225.000 kroner. Siden begyndte hun at blogge, og i dag er hun fuldtidsinfluencer med over 200.000 følgere på Instagram. Her kan du følge med i hendes stilistisk lækre liv med et nærmest Kim Kardashian-agtigt æstetisk hjem, to nuttede døtre og indtil for nylig en mand, som har været i hendes liv de sidste 10 år. I dag er hun single, men hendes hjertesorg og brud har ikke været en del af det indhold, du vil støde på hendes sociale medier. I dag sidder hun her for at give et mere helt billede af sig selv og fortælle om, hvordan hendes hjerte i virkeligheden blev knust længe før hun gik fra faren til sine børn. Velkommen til dig, Tina Maria. Tak. Tak fordi du ville være med. Ja, jeg føler, at jeg har skulle tage tilløb. Jeg føler også, du har skulle tage tilløb. Ja. Fordi det er lang tid siden, jeg skrev til dig første gang, og var sådan, har du lyst til at være med i 112 for knuste hjerter? Ja, det er rigtigt. Og så har du svaret lidt sådan, ja, åh, hvordan skulle det lige være? Måske ikke lige nu. Kan du lige skrive igen lidt senere? Ja. Hvad har ligesom været dine overvejelser, og hvorfor er du endt med at sidde i studiet nu? Altså, jeg tror, jeg hele tiden har ønsket at komme med, for min egen skyld, og også for at andre kan lytte til den historie og måske relatere eller se sig selv i, hvad jeg har oplevet i mit liv. Men det er et stort skridt, og det er jo noget, jeg aldrig har italesat. Jeg har aldrig fortalt den her historie. Det her har jeg gemt i et meget helligt sted i mit hjerte, og der har det jo været i så lang tid, at det har været svært for mig at åbne op omkring og tale om, fordi det har simpelthen været for skrøbeligt og sårbart, at det har jeg beskyttet for enhver pris. Men hvorfor vil du så gerne snakke om det nu? Det sidste års tid har jeg jo lært en masse nye ting om mig selv, også med mit brud her, med ham jeg har været sammen med i 10 år, og som også er far til mine børn. Jeg tror, at det er på tide at tale om det. Jeg tror, det er på tide for min egen skyld at få sat en knude på, ligesom at give mig selv den closure, så jeg kan give slip og komme videre. Det er jeg i hvert fald glad for, at du har lyst til at gøre her, og har tillid til, at det her det er det rigtige univers og rum at gøre det i. Jeg tror, det er helt rigtigt. Det er også det, jeg vil sige, at jeg har. Jeg tror faktisk ikke, jeg har tal på, hvor mange gange jeg har ønsket at kunne ringe 112 for at få, for at få hele mit knuste hjerte, fordi det har jeg oplevet så mange gange, at man vil ønske, det fandtes, ikke? Jo. Præcis. Ja. Det er jo virkelig det, der er podcastens præmis, og derfor jeg har lavet det til at starte med. Ja. Og i dag der skal vi jo faktisk fortælle en sådan lidt særlig hjertesorgshistorie. Ja. Altså det er ikke sådan helt klassisk forstand, det er mere, som jeg også sagde i introen, sådan, at danne et helt billede af dig, fordi da vi begyndte at snakke sammen op til den her optagelse, så kunne jeg jo godt meget hurtigt høre, at du ligesom føler, at dit knuste hjerte er begyndt allerede i barndommen, ja, og har skabt den du er, og den måde du møder mænd på, ja, og har også påvirket det brud, du står i nu. Og det er forstået på den måde, at din første store hjertesorg, som skaber også din relation til mænd, og hvordan mænd og kvinder er sammen, er relationen til din far. Ja. Så vi skal faktisk gå helt tilbage til barndommen, før vi kan nå op til i dag, ja, og hvor du er nu, ja, for at forstå dig, og for at forstå dit mønster og hvad du har været igennem. Ja. Og så har jeg bare lige lovet at sige, lav en lille disclaimer. Ja. Fordi når vi skal igennem et helt liv på en eller anden måde, på den måde vi skal i dag, så er der jo selvfølgelig en masse andre mennesker også involveret i historien. Der er din mor, og der er din far, og der er din stedfar. Og sidenhen kommer der den mand, du vælger at få børn med. Ja. Og der er selvfølgelig også dine børn. Og det er klart, som i alle andre historier, at hvis nogle af dem sad her i studiet, så kan det være, at de havde oplevet nogle af tingene anderledes. Mm. Måske særdeles i din barndom, hvor mange af de ting, vi skal snakke om, er set gennem et barns eller en teenagers øjne. Ja, præcis. Og det er bare vigtigt lige at slå fast, at det her, det er din oplevelse af din livshistorie kærlighedsmæssigt. Ja. Og det er jo ikke en objektiv sandhed, men det er sådan, som du har oplevet det. Ja. Skal vi ikke, inden vi går i gang med historien, ja, så starte med at skrive dit kærlighed-CV? God idé. Tina Maria, hvor mange gange har du været forelsket? Oh, mange gange. Har du det? Ja. Altså sådan, man kan sige, i hvert fald 6 gange. Ja. Ja. Okay, fordi jeg tænkte også, du har været sammen med en i så mange år, så det kunne også godt være, du ved, det var bare ham. Ja. Men der har alligevel været nogle stykker inden. Ja, man kan sige, at nogle af dem er jo, 3 af dem er i hvert fald ungdomskærester, ikke? Ja. Så på den måde kan man sige, der var det jo en ungdomsforelskelse, som er lidt mere uskyldig, end når man bliver lidt ældre, ikke? Jo. Og hvor mange kærester har du så haft? Ja, det er jo så de 6, hvor 3 af dem er ungdomskærester. Okay. Så 3 lidt mere seriøse. Ja. Og hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Ja, jeg har jo så kun slået op med en gang, og resten er gået fra mig. Wow, okay. Ja. Og den ene gang, hvor du har slået op, det er det nyligste brud? Det var nu, ja. Ja. Mm. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Alle gange. Både når du selv har slået op, og når du er blevet forladt? Ja. Hvorfor tror du, at du kun har slået op én gang? Vi skal jo snakke meget mere ind i det, men jeg tænker bare, ser du det som et mønster, at 5 ud af 6 gange, der er det dig, der er blevet forladt? Ja, det har jeg jo gjort, ikke? Og det er måske også det, vi kan starte dykke ned i på et tidspunkt, men den der følelse af ikke at være god nok, og jeg var måske heller ikke en kæreste, man kunne holde ud at være sammen med. Jeg bearbejdede jo ikke det, som der måske i virkeligheden var galt, og som ikke handlede om dem. Altså, ja. Jeg ledte jo efter min far i alle de mænd, jeg datede, kan man sige, ikke? Ja. Og de var jo ikke min far. Så sådan, det endte altid galt for mig på en eller anden måde, og jeg var så bange, at jeg var sygelig jaloux. Så et eller andet sted har jeg måske selv presset dem derud, hvor de ikke har lyst til at være sammen med mig længere. Okay. Vi skal høre hele historien fra start lige om lidt. Men troede du nogle af de her 6 gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, mit forrige forhold faktisk, ja. Som er grunden til, at jeg flyver til Mexico og er med i Paradise Hotel. Ja. Det forhold, der troede jeg aldrig nogensinde, jeg ville blive glad igen. Jeg tabte også 10 kilo. Sindssygt. Så jeg var meget tynd. Altså i Mexico der? Ja, jeg flyttede til Mexico og havde tabt 10 kilo der, ikke? Så du tog til Paradise på grund af hjertesorg? Yes. Men bliver du ikke forelsket dernede? Jeg tror, at man bliver forelsket i en følelse dernede. Ja. Der sker jo meget. Grunden til, at det hedder Paradise, er jo, fordi du er i paradis. Ja. Når solen skinner, og alt er perfekt, så kan man jo godt ride på en følelse af forelskelse. Men når man kommer hjem og finder ud af, at vi er meget forskellige, eller ja, vi har måske ikke noget til fælles andet end den oplevelse sammen, så glider det lidt ud i sandet, ikke? Jo. Okay, så ved din sidste hjertesorg, der tog du til Paradise for at få det godt igen. Ja. Og nu har du jo lige haft et brud igen. Ja. Ja. Så jeg ved jo, de leder efter bachelorette-piger. Ja. Jeg har faktisk lidt joket med det til min agent, og var sådan, nå, skulle vi lige? Altså, det gik jo meget godt sidst, en gang hver 10. år, ja, hvor der er en hjertesorg, så er der også et nyt reality-program. Ja. Ja, men altså, det føler jeg krydser fingre. Ja, om det er Tia Maria, du skal se der. Ja, præcis. Er du blevet glad igen? Jeg er glad. i min tilværelse, og jeg arbejder jo på at blive helt glad. Det er også derfor, jeg sidder her, ja. Og ligesom at hele mit hjerte på den måde, at snakke om det. Men jeg tror, det kræver meget længere tid end det. Ja. Og har du en kæreste i dag? Nej, jeg har ikke en kæreste. Hvad drømmer du om, altså, hvis du skal se sådan fremtidsmæssigt? Altså, hvis du kunne vælge alt i verden, ville det så bare være at få en vidunderlig kæreste i morgen og være sammen for evigt? Eller har du mere lyst til at være single? Eller har du mere lyst til at, du ved, date lidt forskelligt og have det lidt, du ved, second ungdom-agtigt? Eller hvad best case scenario? Altså, som udgangspunkt, så har jeg brug for at være enormt glad i mig selv og trives i at være alene, ja. Og arbejde på mig selv og mine piger, og få den lille base, som vi nu skal have, ja. I vores hverdag. Jeg er for stor en håbløs romantiker til at kunne være sådan, nu skal jeg bare være mig de næste mange år, og jeg skal ikke have nogen mænd og sådan noget. Det med at sådan nyde singlet og gå out and about i byen med forskellige mænd, det er heller ikke mit ønske. Så jeg drømmer da om at blive glad igen sammen med en mand. I et sundt og dejligt forhold, hvor der er masser af kærlighed og omsorg. Det lyder vidunderligt. Det skal sgu nok ske. Hvis jeg skulle gætte, så vil jeg nok tro, at det oftest er mænd, der forlader kvinder. Både fordi mænd måske ikke er lige så stressede af deres biologi, som kvinder er, i forhold til at få børn. Og at der måske heller ikke er et lige så stort parforholdspres på mænd, som der er på kvinder samfundsmæssigt. Men det er altså bare min helt egen udokumenterede fordom, og den viser sig at være helt forkert. For ifølge Jyllandsposten, så er det nemlig i 75% af tilfældene i Danmark kvinden, der søger om skilsmisse. Og det er også oftest kvinden, der tager kontakt til parterapeuten. Skal vi gå i gang med din historie? Ja. Og gå helt tilbage til, at du er en lille pige. Ja. Altså, hvor langt tilbage synes du, vi skal gå? Altså, man kan jo sige, mine forældre bliver skilt, da jeg er 3 år gammel. Så det er jo noget, jeg ikke kan huske. Ja. Man siger jo, enhver piges første kærlighed er hendes far. Og hvis hendes far svigter, så er det allerede der, hun får sit første heartbreak. Ja. Så jeg får jo i princippet mit første heartbreak som 3-årig. Ja. Hvor min far forlader os. Og det er, fordi nu siger du, at de blev skilt, og der tror jeg, at der er mange, der også har oplevet, at ens forældre blev skilt, og så får man en eller anden 7-7-ordning, og så føles det ikke som om, at min far har forladt mig. Mm-mm. Men hvorfor det er det, at du siger, at din far forlader dig? Det er jo i hvert fald sådan, som jeg har opfattet det, da jeg var lille. Altså man kan jo sige, at mine forældre bliver skilt og er enige om skilsmissen, så de bliver egentlig skilt som venner. Det, der sker, det er, at de har den her aftale om, at hver anden weekend skal min bror og jeg besøge min far, og han får en ny kæreste. Og jeg tror, at da han får en ny kæreste, så er det der, det begynder at glide lidt ud i sandet for, hvor meget vi skal komme derhjemme. Og at jeg har i hvert fald en generel opfattelse af, at vi er til besvær, at vi ikke er velkommen på en eller anden måde. Ikke? Har du nogen af sådan erindringer om samtaler med din far, eller hvor du siger, at du savner ham, eller at du gerne, hvorfor skal vi ikke derhjem, eller? Altså, jeg har nogle samtaler med min mor, og jeg har samtlige dagbøger fra da jeg var lille, hvor jeg har skrevet til min far, hvorfor at han, at vi ligesom ikke så ham, og hvorfor han ikke ville mig, og jeg har en stedsøster, som er samme alder som jeg er. Hun er jo vokset op i min fars hjem, så på den måde har jeg jo nok altid set hende som en konkurrence, fordi at jeg følte jo, hun tog min plads, og det, ja. Det har været svært at se i øjnene som en lille pige, hvor man ikke følte, at der var plads til mig også. Altså fik du nogle forklaringer på, hvorfor er det, at du ikke ser ham? Altså allerede hver anden weekend er jo også lidt let, kan man sige, ja. Når man gerne vil være sammen med sin far hele tiden. Hvad er ligesom forklaringen på det? Altså forklaringen er jo faktisk os børn. Min mor, hun fortæller, at vi ikke ønsker at komme hjem til min far. Vi er rædselsslagne og græder, når hun fortæller, at det er far eller vores stemor, der henter i børnehaven. Så er vi grædefærdige, ikke? Hvorfor det? Så, det er jo så det, jeg ikke helt er klar over i dag. Jeg har haft en generel følelse af ikke at føle mig velkommen, eller der har været sket et eller andet. Jeg har ikke nogen erindringer om, at jeg så min far, når vi var derhjemme på weekend. Nej. Så du kan slet ikke, altså han findes slet ikke i din barndom? Han findes slet ikke i min barndom, nej. Hvor mange år går der, hvor du bare ikke ser ham så? Der går 7 år, hvor at min mor hun ringer ham op og siger, jeg kan ikke slappe af i mine friweekender, så børnene kommer ikke hjem til dig mere. Og min far kæmper ikke imod og siger, jeg vil se mine børn. Så der går 7 år. Og så bliver der bare taget en beslutning om, at nu skal I slet ikke se ham? Ja. Det er jo ikke, fordi min mor er ondskabsfuld i den forstand, og hun tog heller ikke forældremyndigheden. De har altid haft fælles forældremyndighed. Men jeg tror, hun kunne ikke slappe af i hendes friweekender. Hun ville jo også gerne hygge sig, når hun havde fri, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Og, grunden til, at hun ikke kunne slappe af, var, fordi hun var bekymret for, hvordan I havde det. Ja, fordi vi var kede af det. Ikke? Kan du huske, hvad det gør ved dig altså som menneske? Altså, hvad det gør ved din udvikling og dit selvværd og dit forhold til kærlighed eller tryghed eller sådan. Jeg ved ikke, om du havde noget så stort refleksionsniveau på det tidspunkt, men hvis du kan genkalde dig sådan følelsen af at være i dig i alle de her år, hvordan den var? Altså, jeg kan jo huske sådan den generelle følelse af ikke at være ønsket og ikke at være elskværdig. Hvor svært det har været i mine teenageår, også det ikke at føle sig god nok til ting generelt, og ikke at føle sig god nok til mænd, og at have et ekstra behov for bekræftelse, end det normale menneske har måske. Ja. Fordi at man søger den bekræftelse for den mand, man elsker. Som i det her tilfælde jo var min far, jeg så op til. Ikke? Og jeg kunne jo ikke forstå, hvorfor han ikke ville os. Altså, fordi jeg tænkte, det må være, fordi han ikke vil os, at han ikke er her. Ja. Det må være, fordi han ikke vil os, at vi ikke ser ham. Imens du er barn, der kommer der jo også en ny mand ind i dit liv. Ja. Din stedfar, fordi din mor får en ny kæreste. Mm. Hvordan er det for dig at se den relation og få en relation til en anden mand? Jeg tror, på det tidspunkt er jeg jo så lille, at jeg kan ikke huske det step af, at han kommer ind i mit liv. Jeg kan bare huske, at jeg er ligesom vokset op med, at han er min stedfar, men jeg er udmærket godt klar over, da han kommer ind i mit liv, at han er ikke min far. Så jeg har aldrig kaldt ham far. Og han er også helt anderledes end min far. Min far er meget sårbar, sensitiv mand. Jeg minder meget om min far, by the way. Ja. For trods af, at jeg slet ikke har vokset op sammen med ham, jeg er meget samme sind som ham. Hvor at min stedfar er en meget bestemt mand, og jeg er vokset op med sådan, ikke kæft, trit og retning, men noget i den stil. Og også med alkoholproblemer, ikke? Som din stedfar havde, men ikke din mor. Ikke min mor, nej. Min mor har aldrig, altså hun rører nærmest aldrig alkohol. Nej. Måske har det været rigeligt for hende med de mænd i hendes liv. Ja. Okay. Nu kan man jo sige, du har set et eksempel på en mand, sådan din far, som jo mest af alt bare er fraværende. Mm. Altså, som ikke er der, og som ikke kæmper for dig, og som bare sådan er forsvundet. Ja. Og så har du så en til mand, derhjemme, som er der, men som drikker og er lidt kæftrit og retningagtig. Mm. Hvad er det for et billede, du får af sådan mand-kvinde-forholdet, altså i forhold til din mor, og hvordan hun agerer i forhold til de her mænd? Jeg vokser op med den følelse af, at en kvinde bliver i et forhold, uanset hvordan hun har det. Uanset om hun er ulykkelig eller at det er et usundt forhold, jamen så bliver man for enhver pris, og det er jo det, jeg vokser op i, kan man sige. Fordi jeg ser jo min mor og min stedfar skændes. Jeg har også siddet med begge mine brødre i min køjseng og holdt dem, imens jeg har hørt min mor og stedfar skændes og råbe og skrige hinanden, ikke? Og det på den måde, jeg er jo vokset op i, at se hende blive, på trods af, at hun ikke var glad. Ja. Sikkert for vores skyld, men forfærdelig beslutning. Ja, fordi det var ikke et rart sted at være for dig. Nej, altså man kan sige, at jeg husker jo masser af gode minder også. Mm. Så det er også det, der er svært, og det er sikkert også det, der har været svært for min mor. Men jeg kan jo huske nogle af de her ting, som har sat sig. Og den generelle følelse af, at vi som kvinder skal blive for enhver pris, for familiens skyld. Og gå på kompromis med vores egen lykke. Ja, det er jo på en eller anden måde det ene, du får vist. Det er, at vi kvinder skal gå på kompromis med vores egen lykke og blive i dårlige relationer, som vi er ulykkelige i. Ja. Og så samtidig så får du jo også vist fra din far, at inde i dit hoved i hvert fald, at han ikke engang gider. Ja. Eller sådan, altså at der også er den anden mand, altså sådan enten så kan du få en mand, der er der, men er mega nederen, eller også så kan du få en mand, der ikke er der. Ja. Ja, hvor den sunde mand? Ja, hvor det er det. Ja. Det lyder lidt som om, at der mangler i hvert fald et billede på en god relation. Ja, eller at din mor står op for sig selv og siger, det her, det gider jeg ikke. Mm. Jeg gider hverken finde mig i, at du derover ikke tager initiativ og tager ansvar for din farrolle, og du skal være her, du skal prioritere børnene, og jeg gider heller ikke være sammen med dig, som drikker og er mega nederen og sur og råber og skriger hele tiden. Mm-mm. Nej, altså jeg har jo haft en generel følelse af misundelighed fra andre veninder, jeg er vokset op sammen med, som havde kernefamilien. Du ved, det var jo nærmest, wow, det ideelle. Den er helt deroppe på pedestalen, og det er den, man ser i film og julekalenderne og sådan noget. Og jeg har ikke kunnet spejle mig i det jo. Nej. Jeg havde det jo ikke. Da du så ligesom bliver lidt ældre, hvordan udvikler din relation så til din far her? Altså, har du ham op på sådan en pedestal af, at han må være et vidunderligt menneske, der sidder et eller andet sted ude i verden, og du går glip af ham, eller er du vred på ham? Det er jo faktisk det, der er ret vildt, fordi han har jo svigtet af helvedes til. Mm. Men jeg har altid elsket ham, og jeg har haft sat ham op på en pedestal. Faktisk har jeg romantiseret det helt vildt, fordi at jeg ville jo bare ham så meget, at jeg nogle gange godt kan tænke sådan, hvorfor fuck har jeg ikke hadet ham? Altså sådan, ja. Hvorfor har jeg overhovedet ville give mig selv så meget til en mand, der ikke ville mig? Ja. Altså fordi jeg tænker jo, hvis han virkelig ville mig, så var han der. Så havde han været der. Ja, fordi man tænker i hvert fald sådan, altså nu har jeg jo heller ikke alle facts på plads endnu, der sker jo flere ting i historien, men umiddelbart så tænker man, hvis han kunne være der for det andet barn der, hvorfor kunne han så ikke være der for dig? Ja, det var også sådan, jeg havde det. Ja. Og det var også det, jeg så, det var jo, at jeg var til isdisco med mine veninder og stod på skøjtebane i discolys. Ja. Der var min stedsøster så også derude, for vi havde jo sådan lidt fælles venner. Ja. En gruppe. På et tidspunkt får jeg øje på min far. Shit. Efter 7 år. Ej. Men han står ikke og skal hente mig. Han skal hente hende. Ej, fuck. Puh. Ej, jeg får helt kuldegysninger. Puh. Ja. Ej. Åh, shit. Det forstår jeg så godt. Ja. Og han får så øje på mig. Ja. Sådan igennem skøjtehallen. Og der står min stedsøster og bliver hentet af min far. Ja. Det var forfærdeligt. Ja. Det lyder fuldstændig forfærdeligt. Og han gav mig ikke et kram. Han sagde bare hej. Ja. Det er sådan et billede i min barndom, jeg husker. Ja. Så tydeligt. Det er også virkelig, virkelig et brutalt billede. Ja. Altså også fordi man kan sige sådan, du har jo formentlig sådan forestillet dig 1 milliard gange, når du skulle møde ham igen. Ja. Altså, og måske håbet, og som du selv sagde, romantiseret det møde, og at der måtte være en forklaring, og i virkeligheden et eller andet, og når I så mødtes, så ville I jo falde hinanden om halsen, og ja, det hele ville være smukt, og så er det sådan der, det sker, ikke? Ja. Ja, og jeg har tænkt på det så tit også her, hvor jeg er blevet mor selv. Den følelse af at skulle se mit barn stå der i en skøjtehal og ikke gå hen og sige hej. Altså, det er så forkert. Det er sådan, og jeg kan jo kun mærke det fra min side af, men det må også have været vanvittigt fra min fars side af at stå der og hente et barn, som biologisk set ikke er hans. Altså, hun er jo vokset op i hans hjem som hans barn, kan man sige. Men der står hans rigtige datter, siger jeg med godsøjne, men hans biologiske datter, er. Ja. Og han kan ikke engang give hende et kram. Hvorfor tror du, altså både hvorfor tror du på det tidspunkt, men også når du tænker på det nu, at han ikke løb over og gav dig et kæmpe kram? Jeg tror, at se tilbage som med voksne øjne, så tror jeg, at han har haft så dårlig samvittighed, at det at få øje på mig, det mindede ham om alt det, han havde svigtet. Så jeg tror, at den åd ham op. Og jeg stod der med min moster, som hentede mig den dag. Jeg kan huske, da vi går ud mod bilen, hun siger, han ligner, han har det af helvedeste. Han ser syg ud, siger hun bare. Synes du også det? Jeg opfattede det ikke, fordi jeg tror, man som barn opfatter ikke de der signaler, som voksen til voksen gør. Hun kunne godt se, der var nogle ting der på det tidspunkt, og det eneste, jeg forholdt mig til, var, der er min far, du ved ham. Jeg sat helt op på pedestalen. Det var jo nærmest som, altså jeg så jo på ham som en ung Bieber-fan. Ser Justin Bieber, altså. Ja. Og det var bare min far, ikke? Jo. Altså, da du ser ham, er du sådan ved at løbe hen til ham, eller gøre noget, eller er du bare sådan lidt i chok og afventer? Ja, jeg tror, jeg er i chok og afventer. Og så tror jeg, at jeg igen havde meget svært ved at rumme den konkurrencefølelse, jeg havde til min stedsøster på det tidspunkt. I var ikke venner? Vi var ikke venner i den forstand, for jeg tror, det var sådan en underliggende ting fra min side af, at hun havde taget min plads. Jeg ville ønske, at der havde været plads til os begge, for jeg kan godt forstå, at hun også bare var et barn. Vi var jo begge to små, så i princippet har vi jo hele tiden været uskyldige i det her. Ja. Men det var os, der kom i klemme. Men for mig, se dengang, der var hun jo en rival, og det var svært for mig at rumme, at hun havde al den tid hos min far og med min far, som jeg ikke fik. Ja. Og den generelle følelse af, at der var plads til kun en af os. Efter den meget traumatiserende oplevelse i skøjtehallen, hvor lang tid går der så før, at du ser ham igen? Men så er det faktisk deroppe omkring, hvor jeg skal konfirmeres. Og det er jo der, hvor jeg bliver 14-15 år. Og jeg siger til min mor, at jeg gerne vil have ham med til min konfirmation. Så jeg vil gerne have hans nummer og sende ham en besked. Og vi har jo ikke hans telefonnummer. Vildt også, at I ikke har det. Det lyder bare som om, at det er så tilfældigt, at han ikke er i dit liv. Ja. Det lyder ikke som om, der er taget en eller anden stor aktiv beslutning om, at han skal ikke længere være i dit liv. Nej. Men i hvert fald, så tror jeg bare, min mor forholdt sig til, at vi var ikke glade, og hun kunne ikke slappe af i det, så hun ringede og sagde det til min far, og håbede jo nok på et eller andet tidspunkt, at han ville sætte foden ned og sige, ej, det kan du glemme, jeg skal se mine børn. Mm. Og så kunne de tale om det der og finde ud af, hvordan børnene kunne trives i den beslutning. Ja. Men der var ligesom ikke nogen, der råbte og kæmpede imod. Så går årene, tiden går, og lige pludselig så ser man sig om, og så er der gået 7 år, ikke? Ja. Okay. Ja. Så beder du om hans nummer for at skrive til ham? Ja. Og så skriver jeg, hej far, har du lyst til at komme til min konfirmation? Knus, Tuse. Fordi det var det, jeg blev kaldt, da jeg var lille. Og så ringer han mig op. Og der kan jeg bare huske, at han siger, hej skat. Og det føltes så familiært, altså det føltes så rigtigt. Det tog jeg jo bare imod, og jeg tog ham ind med åbne arme, ikke? Og det er jo så starten på de 4 år, vi får sammen, som er heldigvis helt fantastiske. Vildt også, at der ikke skulle mere til på en eller anden måde. Ja. Altså fordi man forestiller sig jo, kunne du også have ringet for 7 år siden? Var der nogen grund til, at der skulle gå 7 år, hvor I ikke sås? Altså, det kan virke så meningsløst på en eller anden måde, hvis det bare var det opkald, der gjorde, at så genoptager I relationen. Årene gik jo bare, ikke? Og så tror jeg bare, jeg følte, at jeg var løbet tør for så meget tid, jeg havde gået glip af, så jeg skulle indhente al den tid. Så for mig tænkte jeg, som 14-årig. Vi skal nok tage de der hårde samtaler, når jeg bliver ældre. Men lige nu skal jeg bare have min far, og jeg skal have alt det, jeg er gået glip af. Og jeg følte, jeg skulle skynde mig. Ja. Og et eller andet sted i dag er jeg jo så glad for, at jeg følte, jeg skulle skynde mig, fordi jeg vidste jo ikke, at jeg faktisk var ved at løbe tør for tid. Nej. Fordi døden ville indhente mig inden længe. Så du tager faktisk slet ikke nogen konfrontatoriske samtaler med ham? Du siger ikke, hvorfor har du ikke været de sidste 7 år? Hvor har du været? Hvorfor ville du mig ikke? Nej. Det gør jeg ikke. Min far tager den op et par gange, og så siger han, at han har levet med et stort hul i maven i mange år. Han siger sådan, jeg kan ikke, det siger han ordret, det er et citat, han sådan har brugt mange gange, ikke? Men sådan, jeg kan ikke lave det om, jeg kan kun gøre det bedre. Og det er jo det, jeg forholdt mig til, at jeg havde ham nu og her. Og så tænkte jeg, nå jamen, vi har jo alligevel hele livet foran os, så det skal nok gå. Ja. Hvad er 7 år? I et langt liv. Præcis. Ja. Jeg tænkte, nu har jeg jo ham endelig. Han skal se mig vokse op og blive til en kvinde. Han skal følge mig ned i kirkegulvet. Han skal se mine små børn. Hvad er det så for en relation, I får her? Som 14-årig føler jeg jo, at jeg får et rigtig godt forhold til min far som far og datter. Men nu, hvor jeg er blevet voksen, føler jeg måske mere, at han blev min bedste ven. Måske ikke rigtig min far, faktisk. Hvordan det? Men nok mere fordi, at jeg igen romantiserede det, da jeg var 14 år til 18 år. Ja. Men den følelse af, nu hvor jeg er blevet voksen, føler jeg, at han nok mere var min bedste ven, og at jeg virkelig havde det godt hos ham, og jeg var glad, når jeg var sammen med ham. Men jeg har jo stadig gået glip af hele min barndom med min far, så følelsen af, at han var min far, der skulle jeg nok føle, at han skulle leve mere op til den titel og det ansvar, og det gjorde han jo ikke. Så selvom jeg kom hjem til ham og spiste med ham, og ligesom var sammen med ham, og var inde hos min farmor og farfar, så havde jeg stadig ikke et værelse. Jeg følte jo ikke, at jeg havde sådan en generel tryghed i ham. Men jeg havde klart romantiseret ham, så jeg elskede jo at være sammen med ham. Ja. Det er lidt sådan en kliché, det der med, at moren, altså i sådan nogle helt stereotype kønsopdelte forhold, hvor det er moren, der er der. Hun er altid kærlig. Mm. Hun passer på dig og har altid gjort det. Og faren, han kommer og går lidt, som han vil. Mm. Der er det faren, man elsker højst. Ja, det har min mor faktisk sagt. Det har hun nævnt mange gange. Altså, det føles urimeligt, ikke? Ja. Altså, også når man selv er blevet mor. At så fordi hun jo også er den, der skal opdrage. Mm. Altså, og sætte grænser og sådan noget, så bliver hun den skrappe sure, eller et eller andet. Ja. Og så er han den sjove, fede fyr, der kommer ind og giver en stor gave en gang hver tredje uge, eller et eller andet, ikke? Ja. Men som jo overhovedet ikke er der. Præcis. Ja, det har min mor nævnt et par gange. Hvad har hun sagt? At hun altid følte, at vi snakkede så godt om far, på trods af, at han aldrig havde været der, og det altid var hende, der var bussemanden. Ja. Det er jo sådan nogle ting, jeg har sagt undskyld for til min mor, efter jeg er blevet mor. Der har jeg sgu indhentet en masse ting. Jeg har faktisk aldrig talt grimt til min mor, men jeg har synes, hun var irriterende. Og jeg har smækket døre, og jeg har trampet og gjort ved. Mm. Men efter jeg blev mor, så havde jeg behov for at undskylde og italesætte, at tak for, at hun var verdens bedste mor, på trods af det, som hun ligesom har gået og bokset med. En fraværende far og en mand, der var usund at være i et forhold med. Ja, ja, man ser det lidt anderledes, ikke, når man selv står i det. Ja, det er det. Hvor meget ses I så i de her år? Bliver det 7-7-agtigt, eller hvordan? Nej, det gør det ikke. Og det er jo så der, jeg sådan set med voksne øjne føler, at han var mere en rigtig god ven. Fordi at vi bor tæt på hinanden, men jeg bor jo hos min mor og sover aldrig derhjemme. Men han henter mig så et par gange om ugen, når vi spiser sammen, eller vi kører ind til min farmor og farfar, eller vi er i centret, eller vi er på stranden, eller altså alle mine, hvis jeg havde aftaler med mine veninder, og min far ringede og spurgte, om vi skulle ses, så aflyste alt med mine veninder for at være sammen med min far. Ja. For jeg skulle bare indhente så meget tid med ham, ikke? Bygger det noget selvværd op i dig igen? På den ene side, så er det sådan, okay, nu er jeg endelig værd at elske. Okay, nu får jeg noget, jeg er god nok, som jeg er-agtig følelse. Men samtidig synes jeg også, at der er lidt sådan den der jagt efter en bad boy-agtig. Altså, hvor man ved sådan, det går ikke, eller han vil mig ikke lige så meget, som jeg vil ham, eller han kan aldrig komme med sig, men jeg vil det så gerne, så jeg smider alt, hvad jeg har i hænderne, når han ringer. Mm. Jeg sætter hele mit liv på standby, hvis han bare vil se mig et øjeblik. Altså, det kender jeg i hvert fald selv fra kæresteforhold. Ja, og det er jo også de typiske typer, som jeg har datet gennem tiden. Dem, man kalder bad boys. Ja, som man jagter. Altså, hvad var din oplevelse af den relation med din far i de her år? Altså, var det den der jagt efter den utilregnelige mand, eller var det også en genopbygning af dit eget selvværd? Jeg tror faktisk ikke, at det har været en genopbygning af mit eget selvværd, fordi jeg har skulle jagte det. Han ringede jo til mig og spurgte, om jeg ville med ud at spise, eller om jeg ville hjem til ham, hvilket jeg jo gerne ville. Men han var jo ikke tilgængelig altid, som jeg lidt ønskede og drømte om, at ens far var. For det var min mor jo. Hun var jo altid tilgængelig. Ja. Så han gjorde det jo spændende i den forstand, ikke? Men jeg følte jo, at jeg skulle kæmpe for hans opmærksomhed. Og igen ubevidst konkurrere med hans tid, ikke? Så med de andre, der nu var i hans liv. Du har måske hørt begrebet daddy issues, eller på dansk faderkompleks. Men hvad betyder det egentlig? Det er ikke anerkendt som en officiel diagnose, men begrebet udspringer af svigt i barndommen. Hvis man har en utilregnelig faderfigur i barndommen, så kan det altså føre til, at man vil skabe et usikkert tilknytningsmønster senere i livet. For eksempel i sine romantiske relationer. Piger spejler sig nemlig i deres mor og lærer om mænd gennem deres far og gennem moren og ens eget forhold til ham. Det her er selvfølgelig super forsimplet, og der findes et hav af familiekonstellationer og derfor også uendelige måder, dine romantiske relationer kan blive påvirket af, hvordan du er vokset op. Hvad er det så, der sker her efter jeres 4 år som gode venner? Det, der sker, er, at jeg bliver 18 år, og han kommer faktisk med til min fødselsdag, da jeg bliver 18 år. Det er min første fødselsdag med min far. Nå, vildt. Wow. Altså, man kan hvorfor sige, havde han ikke været med i nogle af de andre år? That's the big question. Jamen, også da I har været gode venner, altså de sidste 4 år der. Det var som om, at det ligesom var en uskreven regel, at der var han ikke med. Han var bare ikke med. Vi var holdt heller ikke jul sammen, og jeg var heller ikke med til hans fødselsdag, før han blev 50, og som er året, inden han dør. Og du spørger aldrig om nogle af de her ting. Du spørger ham aldrig. Hvorfor kommer du ikke til min fødselsdag? Hvorfor er jeg ikke inviteret til din? Jeg tror, at det er ting, jeg slet ikke har tænkt over som barn, som faktisk før du siger det nærmest, hvor jeg tænker, hvor er det egentlig underligt? Mm. Det er jo også det, som jeg tænker nu med mine egne børn. Ja. Hvis faren ikke var der, det ville da være mærkeligt. Ja. Altså, medmindre han selv ville holde en fødselsdag for pigerne. Ja. Men det gjorde min far jo ligesom ikke. Ja, det kan være, det er nogle samtaler, jeg skal tage med min mor. Det er sådan en ongoing ting, jeg har med min mor i ny og næ. Hvor at jeg sådan, mor, jeg har brug for at få svar på det her. Er det så godt? Altså, føles det godt, når I har de samtaler? Ja. Så kommer du et bedre sted hen på den anden side og forstår det lidt mere? Ja, det gør jeg. Nu kan jeg jo snakke meget med min mor om det, fordi at nu mine børn selv i den situation at være skilsmissebørn, ligesom jeg var. Så nu kan jeg forholde mig til, når min ældste datter siger, jeg savner far, hvor er han? Mm. Og så sagde jeg, mor, har jeg også sagt sådan nogle ting? Og bliver det godt igen? Ja. Og der sagde min mor, at vi engang gik en tur på legepladsen om bag, hvor min far boede. Og der sagde hun, at jeg kiggede op ved bygningen og sagde, hvad tror du, far laver lige nu? No. Der stod jeg jo bare og søgte hans tid og opmærksomhed, men han var der ligesom ikke i mit liv, vel? Nej. Så på den måde, så har det også fyldt i min underbevidsthed, da jeg var lille, som er ting, jeg har fortrængt i dag, ikke? Jo. Så han er med for første gang til din fødselsdag, da du bliver 18? Ja. Og jeg kan huske, at min mor faktisk synes, det er lidt underligt. Hun siger sådan, nej, jeg synes, det er lidt underligt, fordi at jeg har ligesom min kæreste med, og måske kan han ikke lige rumme, at min eksmand er her. Og der kan jeg bare huske at sige, mor, det er min far, og jeg bliver 18. Ja. Det er mig, der bestemmer. Ja. 2 måneder efter dør han. Puh. Så jeg er glad for i dag, at han fik lov til at komme med. Og vi havde den sjoveste aften Vi var bare på Jensens Bøfhus, men det var den bedste aften, og der var de der heliumsballoner, og det var bare... Altså, jeg har ikke engang behov for at romantisere den aften, for den var ligesom den skulle være. Det var så fantastisk. Og jeg er så taknemmelig for, at jeg fik det med, når jeg ikke vidste, at jeg lige så stille var ved at løbe ud for tid med min far. At jeg kun havde 2 måneder tilbage med ham. Hvornår er det, han dør, og hvad er det, der sker? Han dør i april måned, 18. april. Han er meget punktlig mand, han kommer aldrig for sent. Men til den her morgen, der kommer han ikke, han skal hente min lille søster. Og han møder ikke op. Og det viser sig så, at han er faldet om hjemme på gulvet. Hos ham selv har fået en hjerneblødning på hovedpulsåren op i hjernen, så han er hjernedød med det samme. Så der er ingenting at gøre. Hvordan får du den beskrevet? Min mor, hun åbner døren ind til mit værelse, og det er jo i 2009. På den her tidspunkt ryger min mor indenfor. Det er ulovligt at ryge på mit værelse. Men hun kommer ind med et askebær i hånden. Så jeg ved, der er noget helt galt. Og så siger hun, der er noget, jeg skal fortælle dig. Og så siger jeg, du skal ikke sige, der er noget galt med far. Det var som om, jeg bare vidste, der var et eller andet galt. Og så siger hun, det bliver jeg nødt til. Og der siger hun så, at han er faldet om, og han er blevet hentet i ambulance, og det er ikke noget alvorligt. Siger det ikke noget alvorligt? Fordi på det her tidspunkt ved de det ikke. Der kæmper de med ham. Og de kan jo se, at han trækker vejret selv. Så han skal først ind og scannes, før de kan se, at det er en hjerneblødning. Og han bliver kørt til Rigshospitalet, og jeg aflyser de ting, jeg skal den dag. Det er en fredag. Og min mor tager ud og handler med min stefar. Og der går en, hvad der går, der er en halv time til en time eller sådan noget. Og så kan jeg høre min mor smække døren som aldrig før. Og hun kommer hjem fra at have handlet. Og så prøver værelsesdøren op, og hun er fuldstændig grædfærdig. Og der falder jeg fuldstændig til jorden. Falder ned på mit gulv. Og jeg ved der, at den er helt gal, ikke? Og jeg kan huske, hun siger, I skal være stærke nu. Og så kommer min lillebror ud fra sit værelse, for han er sådan, hvad foregår der? Hvad sker der? Og så er hun sådan, jeres far er død. Og I har en time til at komme ind og sige farvel. Altså, også bare det der, I skal være stærke nu, fordi jeg føler bare sådan... Vi har ikke lavet andet, vel? Nej, det er jo det, hele historien har været. Ja. At du skulle være stærk, og stærk, og stærk, og stærk, og holde ud. Ja, og jeg kan huske, min lillebror og jeg, vi står og krammer og holder om hinanden, mens vi græder, og der siger jeg sådan, men mor, vi har jo lige fået ham. Ja. Ja, og jeg kan huske, at vi kører fra Lyngby ind til Rigshospitalet. Og jeg kan huske alle de ansigter, jeg møder på vejen, på motorvejen. Alle de andre familier, der sidder i de andre biler, glade og hører musik. Og jeg skal ind og sige farvel til min far. Hele vejen igennem Rigshospitalet, igennem kantinen, nede i indgangen, hvor min mor, hun går med mig og min lillebror på hver vores side, vi går alle sammen og græder. Hvor folk sidder der helt glade. Nogle har lige født, og nogle er kommet ind for at besøge nogen, og nogle render rundt og leger og sidder og spiser frokost i kantinen. Det var forfærdeligt. Det er sådan et billede, jeg så husker så tydeligt. Han bliver holdt kunstigt i live med en respirator. Okay. Og derfor ligner han jo bare, at han sover. Ja. Og de har gjort ham fin. Og det er jo på intensiv afdeling, så de er godt klar over, at altså det er jo nogle rigtig dygtige mennesker og søde og omsorgsfulde mennesker. Så når jeg ser min far ligge der, så finder jeg ro i at være omkring ham. Og for sagt farvel, man kan sige, den store voldsomme beslutning er jo, at min farmor og farfar er ikke hans biologiske forældre. Det vil sige, at han har ikke nogen forældre. Os 4 børn, vi skal tage beslutningen om han skal slukkes. Og vi skal også tage beslutningen om han skal være organdonor. Fordi det vidste vi ikke. Så det var bare nogle voldsomme ting i en alder af... Altså, min storebror var 30, og jeg var 18, og min lillebror var 15, og min lillesøster var 11, ikke? Det var bare en voldsom tid at tage de der store beslutninger på vores fars vegne, ikke? Får I noget hjælp? Altså, får du noget hjælp i den sorg der? Eller hvordan er... Efterfølgende? Ja, hvordan er tiden? Altså, både timerne, dagene, ugerne, månederne, efter at du har mistet ham? Nej, det gør jeg jo egentlig ikke. Set i dag skulle jeg jo have fået den rette hjælp, psykologhjælp, krisehjælp, whatever. Ja. Jeg har altid været rigtig god til at snakke om ting, og det har jeg følt var nok måske, hvilket det jo ikke var. Dengang, hvor han lige var død der, der var jeg jo så ung, at, og du er i choktilstand. Ja. Det er jo en af de første stadier af at sorg og død, det er jo chok. Ja. Så jeg drikker min sorg væk. Det er det, du begynder på? Ja. Er det bare sådan noget hele tiden? Nej, altså man kan sige, at jeg søger bare byen rigtig meget, ikke? Jeg søger opmærksomhed, jeg søger flygte. Du begynder bare at feste? Ja. Helt vildt? Ja. Og jeg kan huske, at jeg vågner op til mit værelse, og det første, jeg gør, når jeg åbner øjnene, det er at få øje på min fars lamper på mit værelse, hvor jeg tænker, hvorfor fuck står de her? Og så det der, at det går op for mig hver morgen, når jeg åbner øjnene, de står der, det er, han er død. Det var ikke et mareridt. Og så starter man ligesom bare forfra, ikke? Altså, jeg droppede jo ud af min uddannelse, jeg sagde mit job op. Ja, jeg følte mig som en taber. Hvad lavede du så? Så var du bare i fuldtidssorg? Ja, fuldtidssorg og druk. Puh, ja. Ja. Fuck, var der ikke nogen, der ligesom... Din mor eller dine venner eller nogen, der ligesom sagde, ej, prøv at høre, vi bliver nødt til at få dig på rette spor, eller der skal ske et eller andet. Jeg tror ikke, min mor var klar over, hvor voldsomt det egentlig var. Jeg var god til at skjule det. Det er jo et kæmpe tabubelagt emne, også i familier, der oplever det. Og jeg tror, min mor kunne ikke lide at gøre os ked af det, så jeg tror ikke, vi dansede jo lidt om den varme grød, vi kunne ikke lide at snakke om det. Vidste du godt, at vi savnede ham og manglede ham, og jeg kan huske, at den jul uden ham, altså nu har vi ikke holdt jul med ham, men den første jul, hvor han ligesom var død, og vi ikke kunne ringe og ønske ham en god jul, der kan jeg huske, at vi alle sammen holdt hinanden i hånden ved julebordet og bad til Gud, ikke? Altså det er sådan noget, vi aldrig har gjort før. Så på den måde blev vi sat sammen på en helt anden måde. I vores familie, det der med, at det kan gå så hurtigt fra den ene dag til den anden, at det der med at huske at sige tak, undskyld, og jeg elsker dig, det er bare sådan tre vigtige ting at huske at sige. Ja. Fordi det kan gå så hurtigt, og det er så skrøbeligt, you never know. Hvad følte du, at det gjorde ved dig, altså ved den du var og er, at du mistede ham der? Det var jo så faktisk det voldsomme. Det var jo igen den der følelse af, at jeg ikke var elskværdig. Nu var det godt nok døden, der tog ham. Jeg havde jo stadig en følelse af at blive forladt igen. Nu blev jeg bare forladt for Gud. Det var sådan, du havde det. Det var som om, at han forlod dig. Han forlod mig igen. Ja. Kunne du se, ligesom, når du kiggede på dine romantiske relationer i de her år, hvad det var, du søgte, og hvordan du var i dem? Altså, hvordan det påvirkede det? Jeg tror først, at jeg sådan rigtig fik sat et billede på, på mit forrige forhold, hvor jeg sidder i flyveren til Mexico. Det er der, jeg føler, at der er et mønster, der bliver ved med at gentage sig. Og at jeg ligesom ikke har sluttet fred med min sorg til min far, og det med at føle, ikke at føle sig god nok til de mænd, jeg elsker, fordi når jeg elsker, så elsker jeg stort, og jeg slår mig altid på dem. Og det er også det, som jeg er blevet coachet for i mange år, det er den her følelse af, at jeg har haft en eller anden generel teori om, at jeg er ikke elskværdig, og at min far forlod mig, så det kommer alle mænd til at gøre. Ja. De forlader mig. De vil ikke have mig. Og det er sådan, det er sådan en generel ting, jeg ligesom er blevet coachet for at skulle give slip på og vide, at jeg er god nok. Ja, og det har også på en eller anden måde været en selvopfyldende profeti, altså i de der år, hvor du ikke er gået fra nogen selv, men er blevet holdt ud i hvad end det så har været af dårlige relationer. Ja. Ja, og så endt med at blive forladt, kan man sige. Ikke? Ja, men du kommer hjem fra Mexico, og har du det bedre der? Eller altså, hjælper det, eller er det bare... Altså, man kan sige, at Mexico var det, sådan, det mest den bedste beslutning, den største livsændring. Hvorfor var det der? Jamen, hele mit liv vender på en tallerken, da jeg ligesom kommer hjem fra den oplevelse. Altså det heartbreak, jeg havde der mit forrige et, hvor jeg ligesom tabte 10 kilo og troede, jeg skulle dø, og jeg ville ikke spise noget, og jeg kunne ingenting. Jeg fungerede ligesom ikke længere. Der var jeg sådan, jamen der er no way out her. Altså jeg har brug for hjælp, og jeg kommer ikke til at kunne klare det her. Der sender jeg jo den her ansøgning til Paradise Hotel, og kommer med som de første rigtig hurtigt. Der går ikke 10 dage, så sidder jeg på et fly. Og det ændrer alt for mig. Jeg tror, at sådan et heartbreak havde taget mig meget længere tid at komme over, hvis jeg var blevet i Danmark, hvor at jeg fik lov til at lave en smutvej på en eller anden måde. Mm, det var en snydekode. Ja, og det var lige den, jeg havde brug for. Fordi jeg lærte også rigtig meget om mig selv. Jeg er enormt tryghedsnarkoman. Jeg sprang ligesom ud over min komfortzone, og jeg overskred mine egne grænser ved at tage med og gøre hele den her rejse alene. Jeg gjorde det jo ikke for at blive kendt. Jeg gjorde det ikke for at have sex derinde eller tage mig åndssvagt. Jeg gjorde det for at få en oplevelse og komme meget, meget, meget langt væk. Og det lykkedes mig ligesom, at jeg så vandt det. Det er jo bare, prik over i'et. Ja. En kæmpe bonus, men det vigtigste var jo faktisk hele den rejse, jeg fik ind i mig selv og i det hjerte, da jeg lander og ligesom er klar til at forstå, at sådan, jeg er elskværdig, jeg er god nok, som jeg er, og det er første gang i mit liv, at jeg faktisk elsker bare at være mig. Jeg har ikke behov for en anden til at fylde mig op. Sådan får du det? Jeg får det sådan. Vildt. Ja. Wow. Og jeg har virkelig den der følelse af, at jeg leder ikke efter noget, fordi jeg er ikke interesseret i det anyway. Og det er jo så der, jeg møder ham, jeg var sammen i 10 år. Sindssygt. Ja. Vildt nok alligevel, at reality show kan gøre det. Ja. Ikke? Altså, kan ændre så meget, som psykologer ikke har formået, og venner og forældre, og altså dagbog, og hvad ved jeg, ikke? Så tager man til Mexico i noget, som kan udad til føles overfladisk, eller du ved, bare som en fest. Ja, og det er det måske også for nogen. Ja. Og det var det ikke for mig, og jeg vil sige, altså det er jo sådan en generelt spørgsmål, jeg godt kan få i ny og næ, om hvorvidt jeg fortryder det eller ej. Og jeg kommer aldrig til at fortryde det, for det er så stor en del af mig, det er så stor en del af alt det, der ændrer sig i mit liv, som har været alt afgørende for, hvordan jeg har det i dag, og hvordan jeg ser mig selv i dag. Det er jo selvfølgelig det vigtigste og det største, at du begynder at få en større tro på, at du er god nok, som du er. Ja. Men du får jo også grundstenene til en karriere, til den karriere, du har i dag. Ja. Fordi du starter en blog, og du har på en eller anden måde en platform og noget interesse, og så bygger du det selv videre derfra med alt det indhold, du så skaber. Ja. Og i dag er der sikkert mange, der ikke engang, altså af dine følgere, der ikke engang ved, at du har været i Paradise. Men det er jo der, det på en eller anden måde startede. Ja. Og så møder du ham her, som på et tidspunkt bliver far til dine børn. Ja. Hvad er det så for et forhold? Adskiller det sig fra de andre? Er der noget nyt under solen her i forhold til, at du har fået nogle åbenbaringer og føler dig mere grounded i dig selv efter Mexico? Eller hvordan er sådan den relation? Jeg er meget mere rolig i at vide, at jeg er god nok. På den her måde bliver det en meget sundere balance i forholdet. Jeg har meget mere ro i den kærlighed, og at jeg sådan ved, at jeg er god nok. Der er ikke noget jalousi involveret. Jeg har den der generelle følelse af, jamen, hvis han fucker op, så er det hans tab. Jeg føler mig, jeg har sådan groet mig så robust på den måde, at mine værdier og mine holdninger til det er så stålfaste, at jeg er meget sådan, jeg kommer ikke til at lede efter det, jeg kommer ikke til at kigge i din telefon, jeg kommer ikke til at tjekke ting og sager. Nej. Fordi det er dit tab, hvis du vælger at gøre det. Ja. Hvor i mine tidligere forhold, der kunne jeg da godt finde på at tjekke en telefon, eller tjekke en Facebook, eller et eller andet. Og jeg fandt altid ting, der gjorde ondt. Hvad havde man også regnet med? Ja. Og man kan sikkert også altid fordreje et eller andet. Det er nemlig det. Ja. Altså, hvis man kigger og begynder at kigge sig selv, altså de mest loyale menneskers telefoner, så kan man jo finde et hjerte, eller en et eller andet, altså, som man jo også selv sender. Ja. Bare til Gud og hver mand, fordi at man har god stemning og god energi i indbakken. Ja. Men som jo intet betyder, men med de mistroiske øjne eller de usikre øjne, kan det betyde alt muligt, ikke? Jo. okay, så du går ind i relationen med en større selvtillid, og mindre jalousi og mistillid. Ja, der er ingen. Nej. Nej. Og så får I to børn. To dejlige børn. To døtre. Og hvordan er det at blive forældre sammen? Jamen, det er jo faktisk helt fantastisk, og man kan sige, at nu har jeg en lille smule kompliceret graviditet og fødsler, så det bringer jo også en tættere på, at man sådan, at man har den sårbarhed sammen og den skrøbelighed, ja. og der har han jo heldigvis været rigtig god til også at være der og taget den tid, både for mig, men også for sig selv med sine døtre, ikke? Hvad var jeres drøm og den måde, I sådan snakkede med hinanden om jeres forhold på? Altså, hvad for et liv ville I gerne have og skabe, og hvad for et parforhold ville I gerne have? Men altså, jeg tror, at vi havde en generel følelse af, at en dejlig, varm og kærlig kernefamilie. Han er vokset op i en kernefamilie. Jeg er vokset op i en skilsmissefamilie. Så jeg er vokset op i, at det er okay, mor og far ikke er sammen, og han er vokset op i, at mor og far er sammen. Ja. Og så jeg drømte jo om det. Jeg drømte jo om kernefamilien, og der skal slet ikke være nogen tvivl om, at jeg troede, han var manden i mit liv, og ham jeg skulle blive gammel med, og at vores børn skulle vokse op og bare have et sundt og kærligt kernefamilie, hvor de altid er velkommen, og vennerne hænger ud, og vi rejser verden rundt, og you name it. Det, der sker for 2 år siden, er faktisk, at jeg sætter mig ned sammen med min stemor og min stedsøster og min lillesøster og min mor. Vi får en ret voldsom samtale omkring min far, som er 12 år efter hans død, hvor vi fortæller vores opfattelse af historien, og de fortæller deres opfattelse af historien. Og den viser sig at være forskellig. Så forskellig, at jeg får at vide, at min far var alkoholiker, og at han også var en smule personlighedsforstyrret, og han tog stoffer, han tog medicin for at sove, han tog medicin for at vågne, han tog medicin for angst, og han overmedicinerede nogle gange, hvor han lå livløs og blev hentet i ambulance, fordi han ikke ville være her mere. Oh, shit. Så det er jo en helt ny form for sorg for 2 år siden. Ja. 12 år efter hans død. Det er en helt ny sorg, jeg skal bearbejde, fordi jeg lige pludselig, der er nogle andre brikker. Altså det er som om, at jeg har det der, de der 1000 puslebrikker til et puslespil, der ligger på mit bord, og jeg har endelig fundet de sidste 3. Ja. Altså som jeg har let efter i 12 år. Ikke? Og i mellemtiden er jeg blevet voksen. Nu er jeg 32, jeg har selv blevet mor til 2. Så lige pludselig kan jeg se et andet billede af, hvorfor min far måske ikke har været der. Ja. Og det er fordi, at han ikke elsker sig selv, tror jeg. Jeg tror, han har haft så svært ved sit eget selvbillede og sin egen skuffelse af sig selv, at han trak sig fra os. Det var nemmere at ikke se os i øjnene. Mm. Og da jeg møder ham til Isdisco, der er han også på sit værste tidspunkt af det at være alkoholiker. Og det er jo det, min moster fra voksen til voksen, det er jo det, hun opfanger, der er noget helt galt. Han ser syg ud. Det er det, hun siger til mig. Han ser syg ud. Jeg ser det jo ikke. Det eneste, jeg forholder mig til, det er, der er min far. Ja. Så på den måde kan man sige, at jeg får et helt andet billede af, hvem min far var, og at han døde med dæmoner og af hans egen fortid, og han har jo også haft en voldsom barndom med, igen, alkohol involveret, og en far, der ikke ville være der, og en mor, der svigtede og døde alt for tidligt, også med druk involveret. Så det er bare så, det er så barsk og tragisk en historie, at jeg i dag kan se på ham som en stakkel. Altså sådan, jeg har ondt af ham, og derfor elsker jeg ham. Der er stadig plads til al den kærlighed. Jeg kan ikke have et menneske, der havde det så svært. Så på den måde har jeg givet slip på den vrede, for jeg ved, det var ikke kærlighed, der holdt ham væk. Ej, det er på en eller anden, altså selvom det jo er forfærdeligt, og det er en virkelig trist og tragisk skæbne at have den sygdom og alt det, der følger med. Men samtidig for dig og dit selvværd, må det jo betyde helt vildt meget at vide, okay, det var ikke bare, fordi han ikke gad. Ja, Det handlede ikke om mig. Nej, det handlede jo overhovedet ikke om dig, eller hans kærlighed. Nej. Til dig. Det handlede om alt muligt andet voksen ting. Ja. Altså sygdom og dæmoner. Og det kan man jo godt forstå i dag, når man selv bliver voksen og får børn. Det der med, hvis det skulle ske for en selv, så vil man gerne gemme den side og skåne sine børn for den side af sig selv, fordi børn skal have lov til at være børn, eller man er flov, eller man skal jo være the hero, altså. Ja. For sine børn, ikke? Jo. Så de må endelig ikke se den svage side. Nej. De sidste 2 år af vores forhold med ham, jeg har været sammen med i 10 år, var de hårdeste år. Jeg fødte også 1,5 måneder for tidligt, så den er helt klart også hård for forholdet. Men det er igen en undskyldning for, hvad der skete. Og der blev jeg jo også for mere end hvad godt er måske, fordi jeg håbede sådan, at det ville ændre sig. Jeg håbede, at det ville blive bedre, og jeg håbede, at vi ville finde hinanden igen. Men jeg overskred også en udløbsdato og blev på trods af den udløbsdato. Så derfor så tror jeg bare, at jeg ligesom håbede på, at det ville blive bedre, og at når jeg tror, jeg så ret meget ud i fremtiden, og det er det, som jeg har set tilbage på nu. Jeg har glemt at leve i nuet, fordi jeg levede hele tiden ude i fremtiden, og den kommer aldrig, fordi vi har altid kun nuet. Så på den måde leder jeg altid, når vi får huset, så bliver det bedre. Når vi flytter ind i huset og falder på plads, så bliver alt bedre. Og da vi så endelig flyttede ind i huset, så kunne jeg mærke, at alt nærmest faldt sammen omkring mig, fordi det var for sent. Vil du altså fortælle, hvad det er, der sker? Jeg føler også bare for lytternes skyld, at jeg bliver nødt til at spørge. Ja. Så det ikke bliver sådan en mærkelig elefant i rummet. Ja, klart. Og så kan du svare præcis så konkret eller ukonkret, du har lyst til. Ja. Jeg tror stadigvæk, at det er for privat og sårbart at snakke om, men jeg tror, det er vigtigt at forstå, at jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke være mere ked af det, end at være glad. Den procentopdeling, der var for meget uligevægt. Ja. Og jeg havde brug for at være et sted, hvor jeg følte mig tryg, og hvor jeg følte mig godt behandlet. Og at børnene havde en glad mor, fordi så var de også glade. Jeg kunne ikke bære at se dem kede af det. Så for mig satte jeg min fod ned og sagde, jeg kan ikke mere. Hertil ikke længere. Og jeg vil hellere stoppe, mens jeg stadig elsker dig, end at jeg når at hade dig. Ja. Og så sagde du simpelthen stop. Ja. Og sluttede parforholdet. Ja. Var der ligesom en overvejelse omkring, at du jo tidligere har følt, jeg skal blive i det for enhver pris. Det er det, jeg har set kvinder gøre. De bliver i relationer, selvom de er ulykkelige, men det er for børnenes skyld. Jeg sætter mig selv og min egen lykke til side. At du jo nu også siger, jeg går faktisk også for børnenes skyld. Mm. Den store beslutning er jo selvfølgelig mig. Jeg skal have det godt, for så har mine børn det også godt. Ja. Men ja, det var jo også for børnenes skyld, når de ser mor ked af det, eller far ked af det. Ja. Det er ikke godt. Så derfor så kan man sige, ja, jeg gik også for børnenes skyld. Sådan så, at vi har det godt. Fordi jeg tror hellere det, at de kan se mor og far glade hver for sig, end at de ser mor og far være sammen for enhver pris, men ulykkelige. Ja. At det er et rigtigt billede. Det synes jeg ikke selv, og det er jo det, jeg har prøvet at se tilbage på min egen opvækst. Ikke? Og jeg har skulle bearbejde mit eget inner child i mange år. Og nu står jeg også og skal bearbejde en lille pige på 6 år, hvor jeg ser mig selv også i hende nu. Fordi hun ligesom går igennem det, at mor og far går fra hinanden. Hvad er så din opmærksomhed, når du ligesom spejler dig selv, både dit indre barn og dit ydre barn, hvad er det så, du er opmærksom på, eller gerne vil hele eller gøre anderledes? Hun skal ikke mangle kærlighed og den omsorg. Der skal være plads til 1000 af kram om dagen, hvis det er det, hun har brug for. Der skal være plads til fridage, hvis det er det, hun har brug for. Og det at være et skilsmissebarn, har jeg forstået som én ting. At være et skilsmissebarn, så kan mor og far ikke sammen. Det er den forståelse, jeg har vokset op med. Så jeg er interesseret i at bøje reglerne. De sådan typiske regler for det at være skilsmissebarn. Og det er, at mor og far kan godt være i samme rum, Mor og far kan godt tage mig med i Tivoli. Mor og far kan godt spise sammen. Mor og far kan godt give hinanden et kram. Mm. Og det er vigtigt for mig, at de kan se det. Jeg vil gerne have, at vi er co-parents på en god måde. Og vil du sige lidt om, sådan, hvad du gerne vil vise hende i forhold til kvinde-mand-relationen? Mm. I forhold til, hvordan hun går ud i verden på et tidspunkt og møder mænd på sin vej? Hun skal ikke blive for enhver pris, og hun skal passe på sit hjerte. Det er også det, jeg har lært. Vi må aldrig give hjertet til et andet menneske, for vi kan ikke leve uden vores hjerte inde i kroppen. Det banker for os, så det skal blive inde i din krop, men det må godt elskes af et andet menneske, mm. hvis du forstår. Jeg har altid følt, at jeg gav det til en mand, ja. Og så trådte han på det, ikke? Jo. Og hun må ikke være mere ked af det, end hun er glad, så skal hun gå. Og det ved jeg, at hendes far også vil supporte, fordi der er ikke nogen af os, der ønsker at se vores børn med knust hjerte til en mand, der ikke fortjener hende. Og så har jeg faktisk skrevet et brev til min far. Jeg følte, at det ligesom var en god afslutning til netop at tale om det i podcasten her. Og at slutte fred med den sorg og alle de spørgsmål, jeg har haft gennem tiden. Og så har jeg altid gerne vil gøre det. Og jeg tænkte, hvis ikke nu, jamen hvornår så ellers? Så podcasten er blevet sådan lidt din undskyldning for, eller din grund til at endelig få skrevet det der closure-agtige brev. Ja, og det er jo netop det, vi har det med at gøre. Vi bliver ved med at skubbe det foran os, ikke? Jo. Og så lige pludselig er det en eller anden kæmpe bunke, der står foran, at vi kan ikke skubbe mere, altså. Ja. Så nu er jeg her, og nu har jeg skrevet det brev, og jeg ved, at det er så nødvendigt at komme igennem. Okay, jeg glæder mig til at høre det. Kære far, jeg forstår nu, at det ikke handlede om os børn. Desværre var det bare os, der sad fast som lus mellem to negle, og i mange år også levede med efterskælvene af dine skridt i livet. På godt og ondt. En splittet familie med forskellige opfattelser af historien, men alle sammen en fælles kærlighed til det samme menneske, nemlig dig. For det var lige det, du var. Elsket. Elsket som den milde og sårbare sjæl, du var, og som ses og mærkes i mig og mine søskende hver dag. Du begik fejl, og jeg ved, at dit største ønske var at lave tingene om. Men som du sagde, jeg kan ikke gøre det om, jeg kan kun gøre det bedre. Og de sidste 4 år i dit liv med dig vil jeg for evigt være taknemmelig for. Vi troede, vi havde hele livet foran os, men døden havde andre planer. Du blev taget fra os, og igen stod jeg med en følelse af at blive forladt. Denne gang for altid. Det er egoistisk sagt, for det var ikke din skyld. Jeg har sluttet fred med mine uopklarede spørgsmål, og jeg har accepteret de forskellige sider af historien. Vi har hver vores, og det skal der være plads til. Jeg forstår nu som forældre, hvordan man kan have et behov for at gemme sine grimme sider fra sine børn og skåne dem fra livets barske kanter. Vi alle ved, at når børnene bliver store, så får de alligevel skræmmer ligesom os andre og slår sig på livet. Så hvorfor ikke lade børn være børn? Du vidste, at vi havde verdens bedste mor med masser af kærlighed, og måske har det givet dig ro. Måske du troede, du alligevel ikke var ønsket, fordi det måske var dit eget selvbillede, hvis du dog bare havde vidst, hvor ønsket du var. Hvis du dog bare havde haft den rette kærlighed og omsorg som barn, som din sjæl fortjente, så ville historien måske have været anderledes. Som jeg fortalte dig ved hospitalssengen, da jeg tog din hånd og kyssede din pande, så vil jeg for evigt elske dig, og jeg giver hermed slip for fortiden, for jeg skal alligevel ikke den vej. Jeg tilgiver dig og sætter mig selv fri for den vrede, min sorg har budt mig. Jeg er nemlig ligesom jeg skal være. Jeg er elskværdig, og jeg er god nok. Vi ses, far. Nå, hvor er det fint. Hvordan var det at skrive det og at læse det? Hårdt begge gange. Hårdt at læse, hårdt at skrive. Ja. Men så nødvendigt, kan jeg mærke. Ja. Hvis man kan se et billede af det, så er det en 3-årig pige, der holder en 32-årig pige i hånden og siger, jeg har dig nu, og nu siger vi farvel. Ja. Signe Maria, vil du være klar på at lave en hjertesorgsudgave af Jeg har aldrig lejen? Ja. Oh, nej, hvad er det? Spændende. Det er de klassiske Jeg har aldrig spørgsmål, så de bare sådan lidt skiftet ud med ting, man kommer til at gøre eller har gjort i forbindelse med kærlighed. Okay. Og hjertesorg. Interesting. Ja. Jeg har aldrig knust en andens hjerte. Det har jeg. Det har du? Ja. Var det i det seneste forhold, der hvor du gik? Ja, det kan man jo godt sige. Ja. Ja. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke gik. Nej, det har jeg ikke fortrudt. Jeg er faktisk glad for, at de gik, fordi jeg tror, det var så nødvendigt for mig at få det slået helt fast. Ja, så du vil, så hvis det ligesom var dig, der var gået, så ville du hele tiden have tvivlet på, var det det rigtige? Ja. Skulle jeg måske gå tilbage? Ja, 100%. Den gode. Ja, det kender jeg godt. Jeg har aldrig været sammen med en ekskæreste i en brandert. Åh, det har jeg. Hvor det altså med succes eller fiaskofølelse? Succesfølelse, men stadig den forståelse af, at det var rigtigt, vi gik fra hinanden. Ja. Ja, ja, klart. Yes. Okay, så du er ikke vågnet op og blevet ulykkelig dagen efter og tænkt, åh nej, nej, nej, nej, nej. Nej, nej. Jeg har aldrig været utro. Det har jeg været. Det har du? Ja. Fortrød du det? Ja. Altså, fortalte du det? Det gjorde jeg. Blev du tilgivet? Det gjorde jeg også. Okay, så du blev ikke forladt der? Nej. Okay. Jeg har aldrig oplevet utroskab. Det har jeg. Det har du også. Ja. Har du tilgivet det? Det arbejder jeg på. Ja. Ja. Okay. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier for at få en bestemt persons opmærksomhed. Har vi ikke alle sammen det? Altså, jeg har i hvert fald. Ja. Jeg tænker, det har man nok altid. Ja. Kan du huske sådan et bestemt post eller en story, som var sådan, det var for ham der skyld? Nej, altså det der bikini-billede, eller... Nej, det er nok mere sådan et quote, eller en sang, eller... Ja. Ja. Fordi billeder, det er sådan, det er vant til at lægge op. Mm. Men sådan, så er det sådan, if you know, you know. Ja. Ja. Jeg har aldrig beholdt et fysisk minde om en ekskæreste. Jo, klart. Har du tænkt derhjemme? Jeg tror sikkert, sådan i gemmerne har jeg nok en ekskærestekasse. Ja, ved. Det har jeg nemlig også. I boks. Ja. Jeg har også lige boks. Kan du huske, hvad der ligger i den? Jeg tror, der ligger forskellige ting, som sådan noget Tivoli-billetter, eller biografbilletter, eller nogle billeder. Vi tog jo med analog dengang, ikke? Og fremkaldte billeder. Og det tror jeg bare er sjovt for ens børn at se, fordi det er sådan noget, jeg vil elske fra min egen mor. Sådan, mor, lad mig høre om alle dine kærligheder. Ja, jeg elsker sådan noget. Ja, det gør jeg også. Ja. Jeg er også virkelig glad for, at jeg ikke har smidt alt ud. Jeg føler ikke, man behøver. Nej. Fordi det er jo så meget en del af dit liv, det er en del af din bagage, og det er sjovt at kigge tilbage på, og de har formet dig jo. Ja, præcis. Mænd bliver næsten dobbelt så ofte alkoholikere, end kvinder gør. Og en gruppe forskere fra Columbia og Yale Universitet har fundet ud af en af grundene til, at det er sådan. Når vi drikker alkohol, så frigives glædeshormonet dopamin i vores hjerner. Men forskerne fandt ud af, at selvom mændene og kvinderne i deres forsøg drak lige meget alkohol, så frigav mændenes hjerner en større portion dopamin end kvindernes. Følelsen af dopamin er så rar, at vi kan blive afhængige af den. Og når mænd får frigivet en del mere af det her dejlige glædeshormon, så har de altså også større chance for at blive afhængige af det. Hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder lige nu og har et knust hjerte? Lad være med at have for travlt med rebounds. Ja. Fordi de kommer ikke til at hele dit hjerte. Det er dig selv, der skal hele dit hjerte. Og jo længere tid du bruger på at flygte, jo længere tid går der, før at du kan hele dit hjerte. Du skal se det i øjnene. Og så tror jeg, at det, man skal gøre, er at gøre ting, der sådan feel good things. Hvad kunne det være? Se din yndlingsfilm. Altså køb selvudviklingsbøger med gode ting og gode råd til, hvordan man ligesom har det godt i sit liv. Og brug dine veninder, brug din familie, ræk ud og tal om det, og så tud af helvedes til. Græd, græd, græd, og skriv en masse ned. Og så når du kigger tilbage i det, du har skrevet, så kan du se, hvor langt du når gennem tiden. Og tiden er din bedste ven. Hvad gør du selv, altså, eller har gjort og stadig gør i den hjertesorg, du er i lige nu, hvis du stadig synes, det er en hjertesorg? Jamen, jeg har købt samtlige selvudviklingsbøger og faktisk læst rigtig meget. Og så har jeg rakt ud til min coach igen og startet mit forløb op og har talt meget med hende om det. Jeg bruger også mange af mine veninder selvfølgelig, og min mor og jeg er blevet enormt til det. Så græder jeg selvfølgelig og skriver en masse gode og dårlige ting ned i mine noter. Jeg så arbejder bare på at gøre ting, som jeg ved gør mig glad og fylde mig selv op. Så skal det hele nok gå. For første gang ved jeg, at jeg nok skal blive helt glad igen. Ej, hvor er det dejligt, ja, at du kan sige det. Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det var jeg jo førhen, da jeg var yngre. Ja, ved de fem andre store hjertesorger. Der kan jeg huske at sige til min mor, jeg bliver aldrig glad igen. Ja. Men jeg ved, at jeg bliver glad igen. Det er det bedste udgangspunkt. Ja. Tænk, at du allerede er der. Det er jo kæmpestort. Ja. Er du klar på her til allersidst at hjælpe en lytter, som sidder og har hjertesorg lige nu, og som har skrevet ind? Yes. Kære modlige gæst, mange tak for verdens bedste podcast. Jeg skriver, fordi min kæreste gennem 7-8 måneder er gået fra mig fra den ene dag til den anden. Ham og hans søn er ved at flytte ind til mig, og vi er selv i gang med at prøve at blive gravide. Min lejlighed føles ikke som min længere, og har så tomt uden dem. Han sagde til mig 2 dage før han gik fra mig, at i dag elsker dig mere, end du elsker mig, og 2 dage senere, han ikke elsker mig mere. Jeg er totalt i opløsning og ved ikke, hvordan jeg nogensinde skulle kunne lukke en anden ind, hvis det ikke er ham. Vi er 34, og jeg kan ikke se, hvordan jeg skal kunne starte forfra uden dem. Han siger, han ikke vil mere, men han giver heller ikke slip på mig. Han sender snaps, kommenterer på Instagram, vil gerne ses løst. Jeg har en mavefornemmelse af, at han skal have plads, for vi kan finde sammen og blive os igen. Men jeg synes, det er stridigt, han ligesom også holder fast i mig, hvis han ikke vil. Har jeg et råd til, hvordan jeg skal kunne være i processen og komme videre for den her sorg, skorstræk mine traume? Mange tak, fordi I har taget tid til at hjælpe. Ja. Ja, jeg kan så godt forstå hende, og det er så ked af, at hun er sat i den situation. Jeg tror, at det er jo barsk at få at vide, men jeg tror, det bedste, hun kan gøre for sig selv, det er at sige, jeg kan ikke være her halvt for dig. Jeg går med et håb hele tiden om, at du kommer tilbage, men jeg bliver også nødt til at hele mit hjerte. Hvis man har stået i den situation, hvor man har skulle forberede sig på at være forældre med den her mand, og det er ham, man skal være sammen med at give plads i sin lejlighed til et lille barn også, som ikke er hendes og ham, og har glædet sig til det for så at få det hele smidt væk igen. Så tror jeg, det bedste, hun kan gøre, det er at give slip og sige, du bliver nødt til at give slip på mig. Og så må hun arbejde på sig selv derfra. Og det kan jo være, at han kommer tilbage, men det kan også være, at hun finder sig selv, og ja, det er en helt anden mand, der er derude og venter på hende. Ja. Det lyder i hvert fald også altså på dig, som om, at der er brug for noget afklaring og noget closure. Ja, og det vil jeg jo i hvert fald selv have i den situation, jeg sidder i nu. Jeg vil være sådan der, hvis ikke du kan være her 100%, så kan jeg ikke. Nej. Jeg kan ikke give det der halve noget. Nej. Du kan ikke sige, at du ikke elsker mig mere, gå fra mig, og så holde fast i mig via Snapchat eller Instagram. Nej. That's a no. Ja. Ses. Ja. Altså. Ja, virkelig, jeg er virkelig enig. Hvis det er slut, så vil jeg 100% gøre, som du siger, sætte nogle grænser og sige, du bliver nødt til at komme ud af mit liv helt, fordi jeg skal hele. Ja. Og så tror jeg, at jeg vil unfollow ham på Instagram, som minimum slukke for ham. Hvis han ikke kunne respektere de der grænser, så vil jeg også blokere ham eller et eller andet, altså ja, sådan, så jeg ikke fik måske bare for en tid for beskeder. Ja, ja, og så sige det til ham, altså, så det ikke er dramatisk, men sige, prøv at høre, jeg skal ikke have beskeder fra dig lige nu, fordi jeg prøver at komme videre. Men jeg tror egentlig, at jeg før det vil have en rigtig god samtale med ham, hvor jeg var sådan, hvorfor er det, du skriver til mig hele tiden? Er du selv i tvivl? Mm. Hvad er det? Altså, fordi du siger til mig den ene dag, du elsker mig højere end noget andet. Den anden dag siger du, du ikke elsker mig. Ja. Hvad er det egentlig, du vil? Fordi hvis du er sikker på, at du ikke vil være sammen, så er det det her, der skal ske. Ja. Altså, så skal jeg videre, så skal du slukkes for, så skal vi ikke have nogen kontakt, så skal jeg græde og være derhjemme og se mine venner og skrive dagbog. Hvis det er fordi, du ikke ved, om vi skal være sammen, så bliver vi jo nødt til at snakke om det og finde ud af, skal vi give det et rigtigt forsøg igen, eller skal vi slå op? Men vi bliver nødt til at have en plan. Det her går i hvert fald ikke. Ja. Ja, jeg tror, det er den der følelse af, at hun skal elske sig selv mere, end hun elsker ham. Og det er jo, at hun skal passe på sig selv. Hun skal beskytte sit hjerte. Og det nytter ikke noget, at han giver slip, og så stadigvæk lige, jeg holder lige fast, Nej. Fordi du skal lige fylde mig lidt op, når jeg har brug for det. Ja. Men jeg vil stadigvæk ikke have dig. Nej, den præcis. Går ikke. Og jeg tror, at det er måske også en respekt, han kan få ved, at hun siger, her til ikke længere. Ja. At hun mener det virkelig, ikke? Fuldstændig. Han kan ikke få det bedste af alle verdener. Nej. At han lige kan komme en gang imellem og have et løst form for forhold. Men Nej. Det kan hendes hjerte jo slet ikke tåle, tydeligvis. Det er Nej, jo ikke det, det hun er interesseret hun i. Til at kunne give, altså kommer Nej. Hun ikke til at kunne komme videre, jo. Nej, det er det. Og lukke en anden ind heller. Nej. Så jeg tror i hvert fald, jeg vil have en afklarende samtale, hvor jeg var sådan, hvorfor bliver du ved med at holde fast i mig? Jeg troede, du ville slå op. Ja. Troede, du sagde, du ikke elskede mig. Ja. Så hvad er op og ned? Ja. Og når man så havde haft den samtale, så ud fra det beslutte, er det så helt slut? Har jeg lyst til overhovedet at være sammen med den her mand, som skifter mening, som vinden blæser? Ja. Er det egentlig noget, der overhovedet er godt for mig? Men ligesom tage et aktivt valg om, nu er det slut, eller nu prøver vi igen at give det en sidste chance. Ja. Sådan, så det bliver sådan en bevidst beslutning, i stedet for, at det er sådan lidt op til ham, hvad han lige føler den ene eller den anden dag. Og især nu, hvor at der ikke er kommet barn til verden endnu, for hendes vedkommende, så kan hun jo prise sig lykkelig over det, fordi tænk, hvis der lige pludselig var en lille nyfødt, og han lavede den, og stadig var utilregnelig. Præcis. Det er alt for ustabilt og hårdt, ikke, at være i. Altså, det er jo psykisk hårdt, og det er i forvejen hårdt at få et lille barn med alle de følelser. Præcis. Så søg den store afklarende samtale. Mærk efter i dig selv, om du overhovedet har lyst til at være i den her relation. Fordi man kan også stirre sig blind på, at den anden ikke vil have en, og så vil man bare for enhver pris have den person. Og hvis I finder ud af, at I skal gå fra hinanden, så bliver du nødt til at sætte nogle grænser. Sluk for ham. Måske blokere ham. Ja. Men sig, jeg har brug for tid til min hjertesorgsproces. Ja. Tina Maria, tusind tak, fordi du vil være med. Det var så lidt. Så er vi færdige. Ja. Helt færdige. Helt færdige. Dejligt. Ja, også fysisk. Jeg synes i hvert fald, at det er en virkelig, virkelig fin fortælling, som jo også giver netop, som du også har været inde på, et rigtig, rigtig, rigtig godt billede af, hvor meget vores forældre, og hvis du er en heteroseksuel kvinde, hvor meget både den måde, din mor er i parforhold, og hvordan din far er i parforhold, sætter sig i, hvordan du selv går ud i verden og er i romantiske relationer. Ja. Ja, det sætter dybe spor. For jeg tror, hvis de havde vidst, hvad det havde gjort for os børn, så havde de jo måske handlet anderledes. Men det er jo så i hvert fald der, hvor at du er i gang med at gøre noget anderledes for dine døtre, ikke? Jo. Tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.